motema ko e bouche osusiko e payo soki na kanisi boringo ya ngai na yo soki tongo etani na bandise kolelaka soki na kanisi mokolo ya mariage ya ngai na yo motema ko e bouche osusiko e payo soki na kanisi boringo ya ngai na yo soki tongo etani na bandise kolelaka soki na kanisi mokolo ya mariage ngai na yo Zambe oh Zambe ngoma wai nalingaki yo epe nalingi yo ta zose osali zuwa na boyi te baba kongola makanisi bongo toyoka na ye ima o oh, ima o oh, moya o asusiele kizoto na lukango danio nakena ena twa epaya mamalekyo lwaso akoyamba ngai na kopo ya masanga o lwaso chomoke zambe o zambe ngoma wai nalingaki yo epe nalingi yo ta zose osali zuwa na boyi te baba kongola makanisi bongo toyoka na ye imao imao moya o basusiele kizoto na lukango danio nakena eno twa epaya mamalekyo lwaso akoyamba ngai na kopo ya masanga soki mabelo banase korishe basalelaka moninga suwa na tina tazo boni lelo obaniko matisa ya yo na sante grego yao sheri bakosi yo vraima kokosa e papa motor setona na kati ya moko yo e namoni sentima etondi nzube mama naleli bolingo nanga aboyi ngai mama ye sheri nasali yo eloko ninyo soki mabeloba nasekoishe basalelaka moninga zuwa na tina tazo moni lelo obaniko matisa ya yo na sandegre koyao sheri limisaka ye sheri bondelaka ye sheri limisaka ye sheri bondelaka ye na bolingo yonse sebolimbisa yo na bolingo yonse sebolimbisa yo boni okangelinga elongi sheri o oh mama sheri nasali yo eloko ninyo oyao soki mabeloba nasekoishe basalelaka moninga zuwa na tina tazo boni lelo obaniko matisa ya yo na santere ngoyao pesa motema toyoka na papa pesa mabanzo tolinga na mama linganga na motema moko fiance soki ebebi epesaka mama o oh mama ye yeah. sheri nasali yo eloko ninyo soki mabeloba nasekolishe basalelaka moninga zuwa na tina tazo boni lelo obaniko matisa ya yo na sandere ngoyao sheri limisaka ye sheri bondelaka ye sheri limisaka ye sheri bondelaka ye na bolingo yonse sebolimbisa yo soki moninga asali erreur sheri limbisaka ye soki moninga asali likambo sheri bondelaka ye na bolingo yonse se boli misa nyo. Na boli ngoyansi, se boli misa nyo. Boni yo kangeni nga elongi chéri, oh mama. Chéri na salio eloko ninyo. Oh ya oh. Soki mabilo bana se korije. Basale la kamoni nga zuwa na tina tazo. Boni lelo obani komatista ya yo na sante kengo ya oh. Chéri bako si ofre ma koko sa e. Papa ki la wetona na katia braza. Na moni santima etondi nzube mama. Na leli boli mananga alimwe mama yeah. Chéri na salio eloko ninyo yeah. Soki mabelo bana se korije. Basale la kamoni gazu anatina tazo. Moni lelo obaniko matisa ya yona sonde grebo ya o. Chéri na salio eloko ninyo. Susana salio eloko ninyo. Napoli ngoyansi, se boli misa nyo. Napoli ngoyansi, se boli misa nyo. Soki moninga saliera, chéri limisa kae. Soki moninga salili kambo, chéri bondela kae. Napoli ngoyansi, se boli misa nyo. Napoli ngoyansi, se boli misa nyo. Boni yo kangelinga elongi chéri, oh mama. Chéri na salio eloko ninyo. Oh ya oh. Soki mabelo bana se korije. Basale la kamoni nga zuwa na tina tazo. Boni lelo obani komatisa ya yo na sante kengo ya oh. Oka! Ocho moke! Petit poisson, petit poisson. Otikali, otikali.